उत्तरखंड अध्याय 253 श्री राम अवतार की कथा जन्म का प्रसंग। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, पूर्व काल की बात है। स्वयं भूव मनु शुभ एवं निर्मल तीर्थ नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर द्वादश अक्षर महामंत्र का जप करते थे। उन्होंने 1000 वर्षों तक लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि जी का पूजन किया। तब भगवान जी ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मुझसे वर मांगो। तब स्वयं भूव मनु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, हे अच्युत, हे देवेश्वर, आप 3 जन्मों तक मेरे पुत्र होइए। मैं पुत्र भाव से आप पुरुषोत्तम जी का भजन करना चाहता हूँ। उनके ऐसा कहने पर भगवान लक्ष्मीपति जी बोले, हे नृप श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र होने में मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। जगत के पालन तथा धर्म की रक्षा का प्रयोजन उपस्थित होने पर भिन्न भिन्न समय में तुम्हारे जन्म लेने के पश्चात मैं भी तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। हे अनघ, साधु पुरुषों की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। इस प्रकार स्वयं भूव मनु को वरदान दे श्री हरि जी वहाँ अंतर्धान हो गए। उन स्वयं भूव मनु का पहला जन्म रघुकुल में हुआ। वहाँ वे राजा दशरथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी बार वे वृषणी वंश में वासुदेव रूप से प्रकट हुए। फिर जब कलयुग के 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो संभल नामक गांव में वे हरिगुप्त ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होंगे। उनकी पत्नी भी प्रत्येक जन्म में उनके साथ रही। अब मैं पहले श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से पापियों की भी मुक्ति हो जाती है। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य दूसरा जन्म धारण करने पर महाबली कुंभकर्ण और रावण हुए। मुनिवर पुलस्त्य जी के विश्वा नामक एक धार्मिक पुत्र हुआ, जिनकी पत्नी राक्षस राज सुमाली की कन्या थी। उसकी माता का नाम सुकेशी था, उसका नाम केक्षी था। केक्षी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली थी, किंतु एक दिन काम वेग की अधिकता से संध्या के समय उसने महामुनि विश्वा के साथ रमण किया। अतः समय के दोष से उसके गर्भ से 2 तमोगुणी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बहुत ही बलवान थे। संसार में वे रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुए। केक्षी के गर्भ से एक शूर्पणखा नाम की कन्या भी हुई, जिसका मुख बड़ा ही विकराल था। कुछ काल के पश्चात उससे विभीषण जी का जन्म हुआ, जो सुशील भगवान भक्त सत्यवादी धर्मात्मा और परम पवित्र थे। रावण और कुंभकर्ण हिमालय पर्वत पर अत्यंत कठोर तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करने लगे। रावण बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसने बड़ा कठोर कर्म करके अपने मस्तक रूपी कमलों से मेरी पूजा की। तब मैंने प्रसन्न चित्त होकर उससे कहा, हे बेटा, तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसके अनुसार वर मांगो। तब वह दुष्ट आत्मा बोला, हे देव, मैं संपूर्ण लोकों पर विजय पाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे देवता दानव और राक्षसों के द्वारा भी अवध्य कर दीजिए। हे पार्वती, मैंने उसके कथना अनुसार वरदान दे दिया। वरदान पाकर उस महापराक्रमी राक्षस को बड़ा गर्व हो गया। वह देवता दानव और मनुष्य तीनों लोकों के प्राणियों को पीड़ा देने लगा। इसके सताए हुए ब्रह्मा आदि देवता भय से आतुर हो भगवान लक्ष्मीपति जी की शरण में गए। सनातन प्रभु ने देवताओं के कष्ट और उसके दूर होने के उपाय को भली भांति जानकर ब्रह्मा जी आदि संपूर्ण देवताओं से कहा, हे देवगण, मैं रघुकुल में राजा दशरथ के यहाँ अवतार धारण करूँगा और दुरात्मा रावण को बंधु बांधवों सहित मार डालूँगा। मानव शरीर धारण करके मैं देवताओं के इस कंटक को उखाड़ फेंकूँगा। ब्रह्मा जी के शाप से तुम लोग भी गंधर्वों और अप्सराओं सहित वानर योनि में उत्पन्न हो मेरी सहायता करो। देवाधिदेव श्री विष्णु जी के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता इस पृथ्वी पर वानर रूप में प्रकट हुए। उधर सूर्य वंश में वैवस्वत मनु के पुत्र राजा इश्वाकु हुए, जो समस्त राजाओं में श्रेष्ठ, महाबलवान और संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्हीं की कुल परंपरा में महातेजस्वी तथा बलवान राजा दशरथ जी हुए, जो महाराज अज के पुत्र सत्यवादी सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले थे। उन्होंने अपने पराक्रम से समस्त भूमंडल का पालन किया और सब राजाओं को अपने अपने राज्य पर स्थापित किया। कौशल नरेश के एक सर्वांग सुंदरी कन्या थी जिसका नाम कौसल्या था। राजा दशरथ ने उसी के साथ विवाह किया। तदनंतर मगध राजकुमारी सुमित्रा उनकी द्वितीय पत्नी हुई। ककई नरेश की कन्या ककई, जिसके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे, महाराज दशरथ की तीसरी भार्या हुई। इन तीनों धर्म पत्नियों के साथ धर्म परायण होकर राजा दशरथ पृथ्वी का पालन करने लगे। अयोध्या नाम की नगरी जो सरयू के तीर पर बसी हुई है, महाराज की राजधानी थी। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और धन धान्य से संपन्न थी। वह सोने की चार दीवारी से घिरी हुई और ऊंचे ऊंचे गोपुरों अर्थात नगर द्वारों से सुशोभित थी। धर्मात्मा राजा दशरथ अनेक मुनिवरों और अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ जी के साथ उस पुरी में निवास करते थे। उन्होंने वहां अकंटक राज्य किया। वहां भगवान पुरुषोत्तम जी अवतार धारण करने वाले थे, अतएव वह पवित्र नगरी अयोध्या कहलाई। परमात्मा जी के उस नगर का नाम भी परम कल्याणमयी है। जहाँ भगवान विष्णु जी विराजते हैं वही स्थान परमपद हो जाता है। वहाँ सब कर्मों का बंधन काटने वाला मोक्ष सुलभ होता है। राजा दशरथ ने समस्त भूमंडल का पालन करते हुए पुत्र कामना से वैष्णव याग के द्वारा श्री हरि जी का यजन किया। सबको वर देने वाले सर्वव्यापक लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी उक्त यज्ञ द्वारा राजा दशरथ से पूजित होने पर वहां अग्नि कुंड में प्रकट हुए। जाम्बू नंद के समान उनकी श्याम कांति थी। वे हाथों में शंख चक्र और गदा लिए हुए थे। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। वाम अंग में भगवती लक्ष्मी जी के साथ वहां प्रत्यक्ष प्रकट हुए। भगवत्सल परमेश्वर जी राजा दशरथ से बोले, हे राजन, मैं वर देने के लिए आया हूँ। संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान विष्णु जी का दर्शन पाकर राजा दशरथ आनंद मगन हो गए। उन्होंने पत्नी के साथ प्रसन्न चित्त से भगवान जी के चरणों में प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, हे भगवन, आप मेरे पुत्र भाव को प्राप्त हो। तब भगवान जी ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे नृप श्रेष्ठ, मैं देवलोक का हित, साधु पुरुषों की रक्षा,